Sportu, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 21 czerwca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli doszło do próby zamachu terrorystycznego na dworcu kolejowym. Polskie służby dyplomatyczne wyjaśniają wypadek furgonetki na polskich numerach rejestracyjnych w pobliżu Calais we Francji. Sejm rozpatrzył sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i Rady Mediów Narodowych. W Brukseli doszło do próby zamachu terrorystycznego na dworcu kolejowym. Policja informuje, że sytuacja jest pod kontrolą. Nikt poza napastnikiem nie ucierpiał. Zwiększone zostały natomiast środki bezpieczeństwa w mieście. Policja potwierdziła, że jeden napastnik został unieszkodliwiony. Miał na sobie pas samobójcy, czyli pas szachida i plecak. Część mediów informuje, że zdołał odpalić jeden z ładunków, ale eksplozja była niewielka. Według ekspertów ładunek został źle skonstruowany. Część mediów informuje, że policja i wojsko obecne na dworcu czekają na saperów, bo postrzelony napastnik wciąż może mieć ładunki wybuchowe w plecaku. Świadkowie mówią, że zanim mężczyzna został postrzelony przez żołnierzy patrolujących dworzec, krzyczał Allahu Akbar. Belgijskie media donoszą, że po eksplozji na dworcu i na podziemnych peronach wybuchła panika wśród podróżnych, ale sytuacja została szybko opanowana. Cały dworzec został ewakuowany, podobnie jak pobliskie restauracje. Wstrzymany wciąż pozostaje ruch pociągów kolejowych i metra. Zdecydowano się też na działania prewencyjne. Kilka dużych dworców w Brukseli zostało zamkniętych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie służby dyplomatyczne wyjaśniają wypadek furgonetki na polskich numerach rejestracyjnych w pobliżu Calais na północy Francji. Kierowca samochodu zginął wczoraj. Do tragedii doszło po tym, jak koczujący w pobliżu imigranci zabarykadowali autostradę A16 na wysokości miasta Boulogne. Sprawę wypadku badają polska ambasada i konsulat, mówi wiceszef MSZ Konrad Szymański. Ministerstwo i konsulat przede wszystkim monitoruje, ambasada jest zaangażowana, sprawdzamy, co się tak naprawdę stało. W rejonie Calais tego typu zapory na autostradzie wiodącej do portów nad kanałem La Manche są na porządku dziennym. Świadczy to o wzrastającej liczbie imigrantów, którzy pojawiają się w tych okolicach mimo likwidacji w październiku ubiegłego roku słynnej dżungli, obozowiska pod Calais. Sejm rozpatrzył sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za ubiegły rok oraz sprawozdanie Rady Mediów Narodowych za ostatnie półrocze. Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej wniosła o odrzucenie zarówno sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jak i Rady Mediów Narodowych. Krajowa Rada, która ma tak okrojone kompetencje i de facto nie bardzo może działać bardziej efektywnie, której zabrano konstytucyjne kompetencje, właściwie okazuje się ciałem niepotrzebnym. Powstała Rada Mediów Narodowych, która, jak rozumiem, chętnie by kompetencje pana przewodniczącego Kołodziejskiego przejęła, aczkolwiek, prawdę powiedziawszy, jak już ma być uczciwa, wolałabym, żeby się to nigdy nie stało. Radę Mediów Narodowych bronił poseł PiS Grzegorz Puda. Podkreślił, że po raz pierwszy w historii ustawa o Radzie Mediów Narodowych zagwarantowała w 5-osobowym składzie 2 miejsca dla opozycji. Dodał, że ważnym celem strategicznym Rady było doprowadzenie do wspólnych działań mediów publicznych. Takie działania dają możliwość podniesienia rangi i wzmacniają pozycję tych mediów. Chodzi głównie o to, aby nowo skonstruowanie wspólnego portalu mediów publicznych przyniosło efekty. Takie prace już rozpoczęto w 2016 roku i do dziś toczą się w Polskiej Agencji Prasowej, w telewizji i w Polskim Radiu. Wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz sprawozdania Rady Mediów Narodowych będzie poddany pod głosowanie jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Prezydent Petro Poroszenko spotkał się w Waszyngtonie z prezydentem Donaldem Trumpem. Głównym tematem rozmów był konflikt na wschodniej Ukrainie. Podczas krótkiego wystąpienia w Białym Domu Poroszenko podziękował Stanom Zjednoczonym za wsparcie. Wizyta Petra Poroszenki w Białym Domu nie miała charakteru formalnego spotkania obu przywódców. Jej głównym punktem była rozmowa z wiceprezydentem Mike'em Pence'em, do którego w pewnym momencie dołączyli prezydent Donald Trump i jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego generał H.R. McMaster. Podczas krótkiego spotkania z dziennikarzami prezydent Stanów Zjednoczonych ograniczył się do przywitania gościa i stwierdzenia, że podczas dyskusji osiągnięto postęp. Z kolei Petro Poroszenko podziękował za amerykańskie wsparcie dla narodu ukraińskiego w, jak się wyraził, walce o wolność i demokrację. Jestem przekonany, że efektywna koordynacja naszych działań doprowadzi do pokoju, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa mojego kraju. To było pierwsze spotkanie Donalda Trumpa z Petrem Poroszenką. Ukraiński przywódca zabiegał o to, by doszło do niego przed lipcową rozmową przywódców Stanów Zjednoczonych i Rosji, do której ma dojść przy okazji szczytu grupy G20 w Hamburgu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś nie powinno padać ani grzmieć. Będzie też trochę chłodniej, od 21 stopni w Trójmieście do 26 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór. 6 minut po północy to jest HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Kawryluk. Dziś jesteśmy z Państwem po raz 240. Wreszcie prawdziwy jubileusz, a nie naciągany, prawda? Za 10 wydań będzie jeszcze lepszy, a tymczasem to właściwie przedostatni raz przed wakacjami, więc przed wakacjami już lepszego jubileuszu nie będzie. Dzisiaj, jak zwykle, w pierwszej części nowości z różnych półek, a w drugiej pewien dżentelmen, o którego także upomniał się jeden ze słuchaczy, który przypomniał, że właśnie ukazała się jego znakomita płyta i my potwierdzamy, płyta jest znakomita i w drugiej godzinie, czyli po pierwszej, niejaki Richard Dawson. Bardzo się cieszymy, że Państwo czekają. My sami czekamy na to, żeby posłuchać tej płyty z Państwem po pierwszej w nocy. A wcześniej mnóstwo innych nowości, bo mieliśmy kolejny wysyp premier. 16 czerwca. To trzeba zapamiętać tę datę. I 9 czerwca zresztą też nie najgorszy. Ale to znaczy, że było tych premier jeszcze więcej niż 3 maja? 3 maja. No wiesz, myślę, że może było ich trochę mniej, jeśli chodzi o liczbę. Natomiast jakościowo... Bardzo dobrze. Bo ja zanotowałem ten majowy dzień jako absolutnie apogeum tego, co się wydaje. Dobrze, zaczynamy, czyli podłączamy gitary do piecyków i startujemy. Na zakończenie jeszcze jeden mała dźwięki. Już jesteśmy dwójka, dwa po prostu, czyli Wild Books. Wild Books to jest duet, który, jeżeli państwo śledzą dokładnie HCH, to poprzednia płyta również doczekała się prezentacji, chociaż nie pamiętam, czy wtedy graliśmy to chyba w okolicach 1 kwietnia po prostu. I posłużyła nam ta poprzednia płyta grupy Wild Books do takiego małego żartu, bo opowiedzieliśmy historię zespołu, którego nie było. A za tym zespołem kryją się po prostu Karol i Grzegorz. No, tak, bardzo stali się naszymi stałymi znajomymi radiowymi. Karol grający na perkusji, Grzegorz grający na gitarach. Ich śpiewający. Jest dwóch, nasz jest dwóch. Bardzo lubimy takie składy. Te płyty są bardzo zgrabne, zarówno tamta poprzednia, zatytułowana po prostu Wild Books, i ta nowa, również dla odmiany zatytułowana Wild Books. Krótkie płyty o długości właściwie takiego mini-albumu, wypełnione muzyką, która nam się dobrze kojarzy pewnie nam obu z latami 90. garażową, taką grunge'ującą, punkującą i nieokrzesaną i na swój sposób urokliwą. A z czym państwu się kojarzy? hch@polskieradio.pl, ten adres oczywiście do państwa dyspozycji. Natomiast teraz, cóż, będziemy powracać. To będziemy powracać trochę do tego, co było, no ale przede wszystkim zagramy rzeczy absolutnie nowe. W przypadku pierwszego wykonawcy to będzie taki powrót, o którym wiedzieliśmy, że nastąpi i do którego już jesteśmy trochę przygotowani, między innymi po koncercie na OFF Festiwalu. To zespół Ride. Powiem szczerze, że ta poprzeczka, jeśli chodzi o grupy powracające, została dość wysoko postawiona, bo przyznaję, że z każdym kolejnym odsłuchem płyta zespołu Slowdive podoba mi się coraz bardziej. To jest pewne niebezpieczeństwo, ale przyznaję, że to był strzał w dziesiątkę. Teraz mamy powracający Ride, który, przyznaję, na OFF-ie nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Po prostu wyszli, zagrali i tyle. O. Na mnie też to wtedy nie zrobiło dużego wrażenia, ale płyta przynajmniej wzbudza respekt, bo to jest płyta całkiem przyzwoicie złożona, płyta, na której oczywiście są jasne odniesienia do tego, co się grało na tej scenie shoegaze'owej w latach 90. No, ale jest trochę również innych odniesień. Są odniesienia do muzyki psychodelicznej, do psychodelicznego rocka z Kalifornii, takie przenoszące nas w czasie aż właściwie do lat 60., do wczesnych 70. Grupa The Birds się kłania z całą pewnością, ale kłania się też formacja Spaceman 3, kłania się krautrock, który pojawia się tutaj parokrotnie jako taki bardzo ważny odnośnik i inspiracja. No i cóż, no i są na tej płycie, no to nie jest płyta w pełni satysfakcjonująca. Wydaje mi się, że jest słabsza pod tym względem, mniej na pewno zaskakująca niż album grupy Slowdive, ale parę momentów się znajdzie. I taki też wybraliśmy moment w postaci utworu Lateral Alice. A później, to może być dla państwa niespodzianką, ale jednak tak, ten gentleman nagrywa i to ostatnio dość regularnie, czyli Moby. Pamiętam, że przy okazji poprzedniej jego płyty, która pojawiła się zupełnie niedawno, znaczy jesienią była premiera jego kolejnej płyty, mówił, że chce pokazać wszystko, co lubi, czyli punk, post-punk, new wave, a jednocześnie tam był taki gdzieś głęboki kontekst walki o prawa zwierząt, no i tak dalej. Echo. Wszystko się zgadza. Czyli Moby takiego, jakiego znamy zawsze. To jest taki Moby, który wraca trochę do dzieciństwa, a raczej do wczesnej młodości, czyli do takich czasów, kiedy jego muzyka buzowała energią i była dość taka buntownicza, nawet jeśli oparta na brzmieniach elektronicznych w dużej mierze. Teraz na tych dwóch ostatnich płytach tak jest, z tym, że ta nowa płyta, która właśnie się ukazała, jest trochę ciekawsza pod tym względem, No i z obrony futrzaków Mobi przestawił się na atakowanie pomarańczowych polityków, czyli Donalda Trumpa dokładniej. I to jest taka bardzo mocno polityczna płyta Mobiego. More fast songs about the apocalypse, czyli jeszcze więcej szybkich piosenek o końcu świata albo o apokalipsie. Wydaje mi się, że to jest taka też świadoma gra słów, nawiązanie do tytułu jednej z płyt Karla Craiga. A czy Moby cały czas prowadzi wegańskie bistro? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli je prowadził do tej pory, to prowadzi je nadal, bo w jego... Ani jeśli chodzi o stosunek do świata, dużo się nie zmieniło i za to go cenię. Ani jeśli chodzi o stan finansów, dużo się nie zmieniło. Myślę, że może sobie pozwolić na nawet topienie pieniędzy sobie w restauracji. Pozwolić absolutnie na wszystko. Jeśli kiedyś sprzedało się wszystkie utwory z płyty do reklamy, no to coś. Tak jest. Tak jest. To ma się zapewniony byt. Można nagrywać dokładnie takie płyty, jakie się chce. To co? Ta nie jest w sumie najgorsza. Najpierw Ride, a potem Moby and the Void Pacific Choir. We went walking, David Foster was the night. Moby i jego The Void Pacific Choir w utworze Silence z płyty More Fast Songs About the Apocalypse. Nawiązanie do More Songs About Food and Revolutionary Art Karla Craiga, ale takie bardziej punkowe w wykonaniu i przypominające Ultravox momentami też. A wcześniej Ride z płyty nowej zupełnie, nagranej po latach, i to jest kolejny powrót zespołów brytyjskich z nurtu tego shoegazingowego takiego, który tak bardzo podobał się na początku lat 90. Hity dzisiaj same gramy dla Państwa. To, co było przed momentem, to właściwie utwór, który można odtwarzać non-stop od początku do końca. I będą lata 90. jeszcze zaraz do nich wrócimy, bo tutaj tych odniesień do lat 90. było bardzo dużo w tych trzech utworach, których dotąd słuchaliśmy. Kolejny nam proponuje, no może raczej powroty do końcówki lat 80. bardziej nawet. Proponuje nam pan Krzysztof z Krakowa, tak. Zresztą bardzo zgrabna propozycja jest naprawdę, żeby 242 wydanie HCH poświęcić formacji Front 242. To jest świetna propozycja, tyle że panie Krzysztofie, wydaje nam się, że wydanie 241 będzie ostatnim przed wakacjami. W związku z tym musielibyśmy się powitać we wrześniu utworami frontu. I wtedy takie powitanie może być zostać różnie odczytane. Na przykład wydaje mi się, że no, zobaczymy. My porozmawiamy. Będziemy mieli czas, żeby się nad tym zastanowić. Myślę, że będziemy mieli przede wszystkim walizki pełne płyt po wakacjach. Ale pan Krzysztof jeszcze dodaje, że nie tylko studenci medycyny słuchają radio po nocach. No to jest nam tym bardziej miło, chociaż studentów medycyny no, cenimy bardzo i zależy nam ale ich obecności. Ale gdyby tak przedłużyć to wszystko i opowiedzieć historię o tym, co się działo po takich formacjach jak Front 242, to mogłoby być bardzo ciekawie. Lata 90. zapowiedziane raz jeszcze wrócą we fragmencie nowej płyty Jane Weaver. To jest prywatnie partnerka życiowa Andy'ego Votella i co ważne też współpracowniczka jego w różnych przedsięwzięciach. Sama nagrywa płyty właśnie bardziej do tej pory w stylu krautrockowym, czy też nawiązującym do starej psychodelii. Ja, gdy przesłałeś listę swoich propozycji do dzisiejszej audycji, gdy zobaczyłem, to od razu wiedziałem, że musi się pojawić ta artystka, bo ty czujesz do niej miętę. Ja wiem to, że jest galna, kolejna płyta, Jane Weaver jest zawsze obecna. Ale wiesz co, trochę cię zaskoczę może, mówiąc ci, że jest to z tych płyt różnych Jane Weaver, które graliśmy, chyba najsłabsza, niestety. Mówię to z bólem serca. Choć utwór, który wybraliśmy dla Państwa, jest bardzo piękny. I mówię to tak. I mówię to również dlatego, że ten utwór nawiązuje do jednej z naszych ulubionych formacji lat 90. bardzo mocno. Jak się pojawiają takie wokale charakterystyczne, nakładane na siebie partie, takie dośpiewywane, chórkowe, eteryczne, to natychmiast przypomina się, no mnie przynajmniej się przypomina formacja Stereolab, a każde wkroczenie na terytorium Stereolab jest przeze mnie odczytywane jako przekroczenie takiej cienkiej czerwonej linii, bo to jest bardzo, bardzo czytelne nawiązanie zawsze. Taka bardzo charakterystyczna stylistyka. No ale posłuchamy fragmentu bardzo ładnego Did You See the Butterflies z tej nowej płyty Jane Weaver. To będzie taka trójka, którą odrobinę nostalgiczna, tak to sobie tutaj zestawiliśmy, bo będzie Jane Weaver, a zaraz później, to może zaskoczenie, ale gdzieś to myślę ładnie się połączy, czyli Atom String Quartet w utworze Zbigniewa Seiferta Love in the Garden z płyty zatytułowanej Seifert. To są po prostu utwory Seiferta w opracowaniach panów z Atom String Quartet, bardzo różnych, one czasami odbiegają zupełnie od oryginałów, ale taki był pomysł, by pokazać muzykę Zbigniewa Seiferta trochę poprzez pryzmat osobowości muzyków Atom String Quartet. Zatem 3 minuty wyłącznie kwartetowego grania i później mam nadzieję, że to ładnie nam się połączy z płytą dziewczyny, która właśnie podpisała kontrakt z wytwórnią 4AD. My o 4AD opowiadaliśmy przed tygodniem, a to jest Nowozelandka, która ma na swoim koncie bodaj w tej chwili drugą płytę. Pierwsza ukazała się w roku 2014, wydana przez oficynę Flying Nun Records. Druga płyta Party ukazała się zupełnie niedawno w wytwórni 4AD. Produkował album nie kto inny, tylko John Parrish. Zatem od razu Aldous Harding, bo to o niej mowa, wpadła w świetne ręce absolutnego fachowca. No i ja przyznaję, jestem zachwycony nie tylko zdjęciami pani Aldous Harding, ale także i tym, co pokazała. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ rozpoczynając słuchanie tej płyty, miałem wrażenie, że to jest osoba znacznie młodsza, że jej głos był taki niewinny, dziecięcy, po czym drugi utwór, który dla państwa wybraliśmy, Imagining My Man, pokazuje jakby zupełnie inne oblicze tej samej wokalistki. No, ale to jest, mamy sezon na Nowozelandki, tak to można określić, biorąc pod uwagę taką inną, znacznie bardziej znaną wokalistkę, która się nazywa Lord. I pewnie państwo to przyznają. Jane Weaver, Atom String Quartet i Aldous Harding. Harding, taka trójka w HCH. protected. It can be so hard to forgive. It's not what I thought, and it's not what I pictured. When I was imagining my man, you're so nervous all of the time, living the classics. proszę wysłuchać w całości. To album, który nie jest długi. 9 piosenek zaledwie, ale bardzo pięknie i tak delikatnie zaaranżowanych. Całość wyprodukował John Parrish, a ta pani to Aldous Harding z Nowej Zelandii. Nowy nabytek wytwórni 4AD. Imagining My Man. Bardzo różne utwory na tej płycie i to, myślę, nieźle świadczy o tej artystce. W każdym razie ja kupuję. A wcześniej słuchaliśmy Atom String Quartet w repertuarze Zbigniewa Zajferta z płyty zatytułowanej Zajfert, będącej hołdem dla wielkiego, wybitnego polskiego skrzypka jazzowego, Love in the Garden, a jeszcze wcześniej Jane Weaver i Did You See the Butterflies z płyty Modern Cosmology. Pan Zdzisław pyta, czy to audycji nie będzie w wakacje. No nie, w wakacje my będziemy na plaży. W związku z tym audycji nie będzie, ale... Jest propozycja, żeby od Bacha zacząć. We wrześniu. No. Czyli mamy już kilka propozycji. Front 242, Bach. Program nam się wypełnia, jak tak dalej pójdzie, to nie zdążymy nawet zagrać materiału do tej pierwszej audycji we wrześniu, a co dopiero teraz, kiedy się tyle płyt ukazuje. No bo... Proszę, przyszedł kolejny mail i w gronie przyjaciół przy ognisku słuchamy dzisiejszej wieczornej audycji i czekamy z niecierpliwością na drugą godzinę. Fani no, Richarda Dawsona. To prosimy dołożyć, dorzucić coś do ogniska w takim razie. I jeszcze 15-20 minut i usłyszymy ten niepowtarzalny zupełnie głos. Słychać go będzie nawet w rafinerii w Gdańsku, którą pozdrawiamy skądinąd, bo... Ale dzisiaj wszystko wiemy, wysyp, tak trzymać. Wysyp maili. Chyba państwo dzisiaj nie śpią zupełnie. Bo... No taka pogoda, że się nie śpi. Wiesz, no to prawda. Zasnąć w takie gorące noce. To saharyjska prawie pogoda. O tak, wszystko się składa. Songhoi Blues wydali nową płytę i to wydali ten album w ten, z tą makabryczną datą, kiedy się ukazało znów mnóstwo ciekawych płyt, czyli 16 czerwca. Płyta nosi tytuł Resistance. Wydana została przez wytwórnię Transgressive, tak samo jak poprzednia. Panowie są dokładnie w tym samym składzie, w którym nagrywali poprzednią płytę i występowali również dwukrotnie bodaj, czy nawet trzykrotnie przed polską publicznością. Garba Touré, Aliou Touré, Umar Touré i Nathanael Dambele. Żaden z panów Touré nie jest krewnym Ali Farki Tourego. Za to jeden z nich jest krewnym, o czym należy pamiętać, jest synem perkusisty, który grał z Ali Farką Touré. Także sytuacja jest tak skomplikowana, jak tylko może być. Bartku, w Mali. No, przy ognisku jesteśmy cały czas, musimy skracać to wszystko. No dobrze, to skracamy w takim razie, bo to będą dwa naprawdę bardzo dobre utwory ze znakomitej płyty. To jakiś opór znowu już mamy, Resistance? Żadnego oporu. Jeśli chodzi o mnie, to ta płyta po prostu mi leży w całości, włącznie z Iggy Popem, który się tutaj pojawia jako gość. Ta pomoc z jego strony jest dyskretna i coś tam chyba o tym narzeka, że nie ma pizzy na Saharze, czy coś takiego, ale państwo przy ognisku pewnie sobie mogą zamówić, gdyby nie starczyło kiełbasek. Sahara. Songhoi Blues. Going to the Sahara, baby. tradition, you can hear the music of the spheres. Siamo nel Dorado. No i kto tak gra? Kto tak gra w zachodnim świecie? Tak bezpretensjonalnie, tak melodyjnie, tak świeżo przetwarzając no, różne takie wytarte schematy zachodniej muzyki rockowej. Też, że to w tej rytmice afrykańskiej wszystko wypada zupełnie inaczej. Grupa Sonkoi Blues z Mali, Sahara, a później Badji z płyty Resistance. Badji to powinien być hołd dla grupy Badji. Niezły tytuł. Ale no, może w Polsce się przyjmie. No właśnie, bo to był szalenie popularny zespół u nas. No właśnie, właśnie. W pewnym momencie. A tutaj Songhai Blues prosto z Sahary. Tak to jest. hch.polskieradio.pl. Dziękujemy za przypomnienie. Rzeczywiście, mamy święto muzyki. A zatem świętujemy. Nikifor nam przypomniał. I to 21 jest, czerwca. To jest bardzo ważna data. Najważniejsza w obszarze frankofońskim, mam wrażenie, bo tam się chyba to święto najmocniej przyjęło. W Polsce aż tak dużo tych koncertów na ulicach wielkich miast nie ma, no ale proszę wyjść, przejść się dzisiaj w jakiejś o takiej bardzo bardziej ludzkiej porze, po ciszy nocnej w każdym razie, no bo na razie to nikt nie gra. Tak, mam na przykład po HCH, jak zakończymy o drugiej, to proszę się przejść i zobaczyć, czy coś się będzie działo. Jak ognisko. Rzeczywiście, ale wiesz, dogasać. Ja kiedyś, będąc w Paryżu tego 21 czerwca, starałem się wybrać na któryś z koncertów darmowych. To było ciężkie przeżycie, ponieważ dostać się było trudno, posłuchać było trudno. Mnóstwo ludzi i właściwie jedna wielka feta i świętowanie. Ja tak pamiętam naprawdę. Chyba na początku lat 90. w Paryżu taką sytuację, że rzeczywiście na prawie każdym rogu ulicy grał jakiś zespół. To były oczywiście amatorskie zespoły. Ale na tym to polega. Ale to taka właśnie energia. Wszyscy grają i wszyscy świętują. I my w takim razie jeszcze jeden utwór w tej godzinie zmieścimy, tak zmieścimy, powiedzmy. Zmieścimy. Kawałek wyjdzie tego utworu na godzinę następną. Nie wiem, czy to czytać P-Unity, czy Punity po prostu. Zespół jest polski, warszawski, więc może powinno się czytać P-Unity, no ale raczej myślę, że z angielska jednak. Zespół jest też duży, bardzo. To jest duży skład z rozbudowaną sekcją dętą, gitara, klawisze, perkusja, trójka wokalistów, zresztą bardzo dobrych. I jest to zespół, który... Myślę, że to jest z gatunku takich, które są w Polsce bardzo potrzebne, bo on zapatrzony jest ewidentnie w stylistykę Prince'a z jednej strony, z drugiej strony Adriana Younga, jeśli chodzi o takich muzyków po pierwsze aktywnych, żyjących, a po drugie pokoleniowo też nam bliższych. Więc jest to mieszanka soulu, funku, trochę new jazzu. Grana w taki bardzo fajny sposób, który się może spodobać również fanom hip-hopu. Płyta nosi tytuł Mango. Składa się tylko z czterech utworów i jeden z nich w tej chwili zaprezentujemy. Nazywa się I and O. To you. Sun inside, make a free. Sweet for you. Then I'd be a thousand and two.